بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سوره الدهر دې ته سوره الانسان هم وي سوره الابرار ورته هم وي سوره الامشاج ورته هم وي او سوره هل اتى ورته هم وي ګڼ نمونه دي مخکې سره مربوط دي یو دا چې ابتدا د دې صورت په شان ته د اختتام د مخکې صورت ته په اثبات د عادې کې قیاس کوي په ابتدا باندې دې ته تشابه الاطراف وي دارنګه مخکې صورت کې ادب د قرات په قران ذکر شو په دې صورت کې نعمت د قران سره د آداب او دعوت ذکر کړي دارنګه مخکې صورت کې بشارت او اجمالی په دې صورت کې بشارت ذکر کړي خو تفصیل سره تفصیلی بشارت ته کې یادا سی وایا چې مخکې د انسان خلقت ذکر کو نو دلته اول کې هغه خلقت ذکر کړي یا مخکې د اثبات د قیامت د پاره شاهد نو دلته هم ډیر شواهد اثبات په تمثيل باندې کړي الته شواهد ذکر کړو دلته اثبات په تمثيل مثال باندې ادا سی وایا چې مخکې صورت کې مینس کې صداقت القرآن ذکر او دلته اخر کې ذکر دی داود صورت اثبات د قیامت په قیاس کولمبي پیدایش باندې او ذکر کړي نعام اخروی را دی لپاره دارنګه تصدیق د قران مسله د توحید په ذکر د الله سجدا غته تسبیح غ اسماء الحسنا په کې سلور دي صفات فعلیه په کې ولستی خلاصه دا ده چې ذکر کړي د ابتدا نه دلیل عقلی ذکر کړي پنځه احوال د انسان د پاره د اثبات د باث تر درې مایا ته پوری بیا تخفیف او قروی دي سلورم آیات کې بیا بشارت تفصیلی دي ذکر کړي صفات د ابرار او د نیکان وو پنځم شپږم اوم اتم نهم لسم کې بیا اخروی نعمتونه ذکر کړي پنځه شو تر آیات 22 پوری بیا ترغیب قران کریم تر لپاره تذکیر د قیامت 23 آیات کې بیا خطابات کې 15 نبی صلی الله علیه وسلم ته 24 25 26 کې بیا زجر د ورټنه د پمینه د دنیا سره د تخفیف نه په ویشه تیش کې بیا ترغیب د قران کریم ته تر اخره تر سورته پوری بسم الله الملك المدبر الخالق الرحمن الذي عمت نعمت خلقه لجميع بريته الرحيم الذي خص اولياءه بالنظره ونعيم الجنه خاص مدد دنوند الله چې بادشاہ دې تدبیر کوون کې متصرف او پیدا کوون کې خالق دې رحمان ذات دې عام دې نعمت د پیدائش دا ټول مخلوق ته رحیم ذات دې خاص کړې خپل دوستان په تازګي او په نعمتونو د جنت الله تعالی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقینا راغله دې په انسان باندې او وخت د زمانه چنو دې څه شی چې ذکر کړې شي په خاص نوم باندې یاد کړې شي په خاص نوم باندې هل اتا هل په معنا د قدی په داسې مقاماتو کې لکه ذات کې ابن جوزی قد اتا یقینا راغله لې استفامی نه لې او دې رمبی د آیات کې ابتدایي حال د انسان ذکر کړي او مراد ته استدلال لې په دوباره ژوندۍ کولو باندې چې الله په دغه حالاتو قادر دی نو په دوباره ژوندۍ کولو خو خامخا قدرت لري او استفهام تقریری کده مقام کې په معنا د قدر ځکه عاقل انسان د دې ابتدایي حال اقرار کوي انسان مراد د دین جنس انسان نه پکرینه د دمایات اگر چې دا احتمالوم شته چې جاوی مراد ته آدم علی السلام دی حین د عبد الله ابن عباس نه روایت چې حین وګد وخت وي چاوی خو دا وګد وخت چې دا خاص مقدار معلوم نه دی چاوی ویل دی تخصیص په سلويختو کالو پورې د سلويختو کالو ته حین وي چاوی وو کالو ته وي چاوی دو کالو ته وي چاوی شپږ میاشتو ته وي چاوی دو میاشتو ته وي لیکن بهتر قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې وګد وخت دی او تعین نشته د هر ټول وخت د دنیا ته ویل کیږي زمانہ لم یکن شیئا مذکورا نه و دې څه شی چې ذکر کړی شي نو سوال لالي چې هیڅ نه نو معدومو نو معدوم تر زمانه تیرې دو نسبت هونه کیږي نو جواب دلته نفی د سیز مطلقا نه ده بلکې نفی مقید به قیدن مراد ده نو نفی د قید مراد به چې مذکورن دی معنی مذکورن نو نو بیا سوال لالي چې مذکور نو انسان وته ولې وي نو جواب وکا چې انسان یو ته په اعتبار د مایه اولو سره ویلی دی رستو خو انسان شي کنه نو بیا سوال لې چې نطفه په شاده پلار او پر رحم د مور کې ده نو سرنګ یو وي چې مذکور نو مذکور خو نو جواب لوم به خدای چې مذکور په معنا د معین دی په خاص علم سره خاص نومی نو او نطفه خو اسم جنس دی کنه یا دا جواب وکړه چې مذکور په معنا د ذکر کړي شوی دی په عزت سره نو په عزت سره ذکر شوی خو نو کنه یا مراد د دینه دار دریم جواب داسیم کول شي چې مذکور پنيز د خلکو نو اگر چې د الله په علم کې مذکور او نو مذکور مانه د خلکو پنيز سونه انسان په دنیا کې کائنات کې خور د دی په دې بوټو کې وو دی په دې وبو کې وو د نیرونو په وبو کې د خړ په وبو کې د کویانو په وبو کې د باران په وبو کې دارنګي دی په دې بوټو کې ودنه د دې نه غذاګانې جوړې دي هغه غذاګانې چې استعمال شي دا غي احاله را لوینې ده ا د وینې احاله بیا را لنو ثې ده دې خورو کنه ذکر لم یکن شیء مذکورا نو څه شی چې یاد کړی شي په خاص نوم باندې خاص نوم نه ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نه وي نطفه ګډه وړه معنی نطفه د سړی او د زنانه ګډه وړه شو او دا نطفه د مختلفو اخلاط او طبایعونو جوړه شوې ده لکه ما چې وی غذاګانو کې خورو او دا دلیل دی چې زنانه د پارم نطفه شته او صحیح حدیث په دې دالي بیا سوال راځي چې نطفه خو مفرد دی او امشاج جمع ده نو دا صفت څنګه صحیح شو په چا جواب کړو چې نطفه په معنا د جمع ده نو صفت په جمع سره جایز دی او زی مخشری وی وینا امشاج جمع نه ده مفرد دی لکه عربوی برمتون اشار ابو حیان بیا په دې قول رد کړی دی چې دا د سیبه د قول خلاف دی په بار صورت دې مقام کې نطفه امشاج غډ وړ نطفه نب تلی هي سرست را روان دی هغه اړو وروړو ممکن نه فجعل الله سميعا بصيرا انا خلقنا الانسان یقینا پیدا کوم انسان من نطفه امشاج د نطفه غډ وړ نه نب تلی چې اړو وروړو مونږ هغه لرا اړو زمير انسان تر اجې دې مراد دې ابتلا نه مکلف کول لیکنه اوامر او نواهی او شرعیه معنی پیدایش د انسان د ابتلا لپاره د محمل نه دی یا زمیر راجه د نطفه ته په اعتبار د وګو ما سره اړه ورولو مونږ دغه نطفه لپاره هم د مور کې څنګه اړه ورالو وینوا علاقه شوا مزغ شوا عظام شو یو به انسان شو جنین شو دا اړو لړو دی نب تلیه چې اړه ورالو مونږ هغه په خپل مستقر کې یا ابتلا کوم په د باندې چې پیدا کوم فجالنا او سمیع بصیرا نو جوړ کوم دا غینه اوریدونکو ولیدونکو که زمیر راجی شي نو ته نو فیر تعقیب د پاره صحیح ده معنی رستو دغه انقلاباتونه الله دله د اوریدو د لیدو طاقت ورکو او په اول احتمال باندې علت غایی چې ابتلا د مقدم ذکر دی اگر چې پاسل کې رستو دی لیکن مقصد ابتلا دا او عام ده یا مراد د سمیع بصیر نه پورا عقل ورکول دي د پاره د دې چې استدلال کې د مسموعات او مبصراتونه او ابتلاء په نفس بلوغ سره ده او اعتاد عقل عقل کامل هغه پس متصل راضی شي سره بالغ شي کنه بیا خیر اوړه او سمیع مقدم ته بصیر باندې ځکه چې سمع او آیات مسموعه ډیر فائدہ ورکوي په نسبت د بصر او د مشاهداتو ځکه مشاهده سره استدلال کول بیا هم عقل ته محتاج ښه ځکه سمیع مخکې کړل به بصیر باندې چې وګرځو موږ دې سمیع او بصیر وردا سمیع بصیر د انسان صفات شو کنه شو او ریدونکو لیدونکو لیکن الله هم سمیع بصیر دی قران کې تاسو ته بار بار تیر شوی دی بصیر دی نو واستمیع العلیم سمیع دی لیکن دا بیا تاسو ته چې صفت د انسان د مخلوق او صفت د الله کې لفظي تشابه دی سو لفظي مشابهت دی نور حقیقت د زمکه د اسمان نه زیات فرق دی پدې سمع د الله دغه شان مناسب ده او سمع د مخلوق دغه شان مناسب ده بصر د الله دغه شان مناسب دی او بصر د مخلوق دغه شان مناسب دی دارنګ سمع د الله مون منو بصور د الله مون منو لیدلې منو لیدلې منو خو کیفیت نه منو چې څنګه او څنګه څنګه او څنګه کې و باس نکو تاسو ټول صفاتونه د الله چې کوم قران کې ذکر دي تاسو بار بار تیر شوی دا چې ټول صحابه او تقریبا سمره تابعین چې دي علامه زهبي مستقل کتاب لیکلې په دې کتاب العلو او نن سبا پاکستان کې چاپ شو کتاب العلو هغه کتاب العلو کې د علامه زهبي مختصر العلو دوی اغه کوم اغه ګڼ روایت راوړي زموږ د سلف او د مشرانو چې قران کې څنګه راغلي دا الله صفته غشان دی پرې دا اېګه تعویل مکوا ځکه دا داغه د شان مناسب دی بس ان هدیناه السبیلا یقینا خودلی زموږ د تلارا اما شاکرن یا بوی ری شکر کوونکې و اما کفورا یا بوی نا شکر کوونکې کله چې صرف اندامونو او قوت عقلی د هدایت د پاره کافی نه وو بلکې هدایت خو په وحی باندې موقوفو د دې وجنه په آیات کې فرمایل ان هدیناه السبیلا مراد د دې نه هدایت د په واسطه د انبیایو او داغه کتابونو چې الله د اسمانه را لېګلې دي السبیل صرف لار د خیر او د حق مراد ده یا لار د خیر او شر دواړو ده لکه سوره بلد لسم آیات کې شته کنه اما شاکرن من اما یکون شاکرن فیل پټی او یا حال کې د ضمیر د هدیناه نه یا د سبیل نه او مراد د شاکر نه مؤمن دی او مراد د کفور نه مشرک دی ا شاکرین لګدی او کفر کوون کی ډیر دی د دې وجنه شاکر اسم فاعل ذکر کو کفوری مبالغه سره ذکر کو ځکه شاکر خو شکر کوون کی تا او کفور من ډیر لوی نه شکر ځکه دا چې غدا مبالغه ده ګوره او ډیر غلط نوم دی په خلکو دا چې نوم کې خو دا په کفور من ډیر لوی کافر ډیر لوی نه شکر دا چې غلط نوم ولیک دی او کچر د فرض کوي او مشروم دی لاغه دانوم دینه بکار چې بدلی کی کنه بدلول سګران خو نه دی ته دنیا را سيزونو د بار سره پیسې لګي ته په دې دین پیسې ولګي کنه لکه پیسې دې په ولګي جو بس سره خدي کارت کې بم بدل شي کفور ناشکری کوونکې اخوا تخفیف ور کوي او خروی د کفور د پاره چې ان اتدنا للکافرین یقینا مونږ تیار کړل کافر ول سلاسل زنجیرونا سلاسل سلسله تم جمع ده او په دې باندې تنوین راوستو کنه لیکي قرطبي بحث کړل دي ترقی د اصل کې د ادنان اعلی تا او د لاندې نه باندې تا سلاسل زنجیرونا او اغلالا او توقونه نو سلاسل په خو کې او اغلال په سټونو کې او سایرن او اور بل شوی سلاسل د عذاب په خو کې دي او اغلال توقونه په سټ کې دي الله سو سره تړلې شوی دي او د سایر اثر په ټول بدن باندې دي دا دې ته سوی اصل کې ترقی من الادنا الى الاعلى د لاندې نه باندې د لار شبره د ښکته نواله تر سره پورې ټول داسې بند کړل دي چې معذب دي ناقوا ده نیکانو خلقو د پاره بشارت ذکر کوي چې ان الابرار ان الابرار یقینا نیکان خلق یشربون اسکل بکی من کاس اند داسې ډکو ګلاسونو نه کان مزاجها کافورا چوب ګډون دا غې سره د کافور ابرار د بر جمع ده او نیکی او احسان کوونکې د مخلوق سره دارنګ ادا کوونکې د حق د الله غیتم ابرار وای ابرار هغه کسان دي چې چاته هم ضرر نه ورکي از یې نه رسي کاس هغه لوخي ته وي چې مشروب پکې یی ډکی اکه خالی نه بیا وته کاس نه ویل کیږي لکه مخکې تیر شوی دا مزاج وی ګډون تا د عادت د دنیا والا پشان د مشروباتو سره بل سیس ګډی کنه کله سره یو شی ګډی کله بل د پاره زیادت د فایده او د خوند او د مزه کنه شربتونه ګډ کی نو کافور دا په برودت او اخوالی او خوشبوئی کې مشهور دي کافور کې ډېر زیاتې پیدا دي یو جراثیم ختمي جراثیم کوشتي دا اوس کوم ډینګي راوته لري پرم ډاکټران وایي چې تاسو په ټټو کې کافور ځوړن کې زه په دې ځینو کې کافور ځوړن کې کافور اثر بدایي چې دې سره ماشه ماشه زغلی چې کوم جراثیم والا ماشه دی هغه به تخت شي هغه نه پاتې کیږي اوس وبګې لا بل عمر وتل ته وایرس ته پکې ناشنا ناشنا وایرس په دازا په شکل کې پدې قوم باندې راځي ادی بیا لاغه ده پارا پیشبنده کې ځان لړونه وچوله نو کافور دا ډیر دوانو کې استعمالیږي خدا ګوره د دنیا کافور نه دی ګوره د دنیا کافور او د کافورو کې فرق دی صرف صورت کې او شکل کې کیدی شی او شانتي نور حقیقت رستو آیات کې د ذکر کې دا دنیا کافور غلی شغا او قهاو لیکلی چې کلمړې کفن کې واچول شي نو دا غینه رستو د سجدي په زینو له کافورو مګه کافور د خوشبویا لپاره استعمالیږي خوشبویا په مګه کنه دلته هغه کافور نه دی بلکې کافور عینن عینن بدل لید مخکې کافورن عینن یو چینا دا یشرب بها عباد الله چسکی بداغینه بندگان د الله یفجرونا تفجیرا چلی باغیله په چلولو اب چلی عینن دا عینن بدل شو د مخکینه او کافورن کافور دی کافور دا چې چینا دا یشرب بها معنی یشرب منها نو دا به په معنا د من د حروف بجار دی او بل په معنا راځي یا بے سببی دا معنی بے سبب مسجحا سکلب کئی پا سبب دا گڑون دا غیر بلسی سرا عباد اللہ بندگان دا اللہ اضافت دا عبد و عباد چی اونم دا اللہ توکلیشی پا قرآن کی نمرات تیاغ خلقی چی بندگی اللہ لخاص کری و دا ہر قسم شرک میں ازان بچ کری ادغ مومنان دی اکل چی اضافت ضمیر تی چی عبادو ہو نکل موحدین مرادی لیکن عبادی لیسا لکا علیم سلطان اکل عامی ولا ارزا لعباده الکفر چې کله الله ته یاد الله او صفات ته وشي نو بیا نه کار خلق مرادي لکه دې مقام کې عباد الله یفجرونها تفجیرا چلیو جاری کوي به په چلولو په خپل خواخه باندې او میا مجاهد وي یقودونها الی حیث شاءوا من الجنه دې او دې کې جنت تل یو طرف ته تللې او دې غواړي چې دغه نیر دل تر روان کوم اشاره به وته کېل ته روان شي دې په خپل خواخه رواني فرام وی حیث ما احبه الرجل من اهل الجنه فجرها لنفسه زاد المسير ابن جوزی وی کله چې جنتی دا غواړي چې دې دې ذکر روانوم نال ته روان شي ځکه وی یفجرون ها تفجیر یوفون بالنذر اخر دغه خلق صفات ذکر کړي دا څوک چې الله ولدا دورا اجرونه ورکړه داغي صفات ذکر کړي دنیا کې چې ردی د وجنه دا عباد الله شو ردی نه هم مستحق شو بیا ودا ګوره حال اتا علی الانسان یقینا راغله ده په انسان حین من الدهر یو وخت زمانه لم یکن شیء مذکورا چنو ده یو سیس چې یاد کړی شي په خاص نوم سره ان خلقنا الانسان یقینا پیدا کړل موږ انسان من نطفه امشاجین دا غنو ته ګډې وډینا نبتلیه چاړو راړو موږ دینو ته د انسان لپاره هند مور کی یا ابتلا کوم په د باندې لنتلیه لا مقدر دی فجعلنا سميعا بصيرا نو ګرځول له موږ دی اوریدون کې لیدون کې ان هدیناه سبیلا یقینا خودنه د موږ د تلار اما شاکرا یا خو به شکر کوون کې و اما کفورا یا به ډیر نا شکرا ان اعتدنا للكافرين یقینا تیار کړل موږ د کافرو د پاره سلاسل زنجیرونا پختو کې واغلالن او توقنا پسټونو کې وسعيرا اور تیزو ان لبرارا بشک نیکان یشربون من کاسن کلب کی ددا چې ډکو ګلاسونو ډکو جامونو کان مزاج وا کافورا چې ګډ بې داغه سره کافورو عین اندا یو چینه دا یشرب بها عباد الله چې کلب کی داغه نه بندگان دا الله یفجرونها تفجیرا رواني باغیل را پخپل خوخه پروانو لکم دی چې غواړي